طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşımız soruyor, diyor ki yani sigara içmenin hükmü nedir İslam'da? Arkadaşlar, birinci olarak hiç şüphesiz ki bu sigara konusu çıktığı zaman, çıktığı günlerde alimler arasında ihtilaf oldu. Çünkü neden bilmiyorlardı bunların zararlarını. Ama bilindikten sonra, yani doktorlar bildikten sonra, tabipler bildikten sonra ne oldu? Alimlerin hepsi, Ehl-i Sünnet ve Cemaat dedi, alimlerin hepsi ne yaptılar? İttifak, tartışma konusu yapmadılar. Hepsi haram olduğunu söylediler. Hepsi haram olduğunu söylediler. Bu yüzden diyoruz ki birinci olarak yani ne arkadaşlar? Sigara zarardır kendi nefsine. Kanser, boğaz kanseri, dalak kanseri, ciğer kanseri, kalp kanseri, hep kanserler buradan çıkıyor arkadaşlar. Yani sigarada 1000 tane kanser çeşidi bulundu. Allah korusun. İkinci olarak da sigara bin pisliklerden açtık. Pislik arkadaşlar. Necis. Pislik. Pislik arkadaşlar sigara. Allah Azze ve Celle diyor ki yuhillu lekumut tayyibat ve yuharrimu aleykumul habaith. Allah Azze ve Celle hiç şüphesiz ki bizlere temiz olan işleri helallandırıp ve pis olan işleri ne yapıyor? Haramlandırıyor. Bu da ikincisi. Üçüncüsü arkadaşlar üçüncüsü israf. Sigara konusu israf konusu. Yani arkadaşlar sigara konusu israf konusu. Yani paranı Allah'ın itaatında, Allah'ın taatında kullanmama konusu. Allah sana o parayı verdi, sen ona tap diye, sen ona ibadet et diye. Sen dükkandan sigara al diye değil. Sigara o şirketleri güçlendir diye değil. O şirketleri ekonomik olarak güçlendirir diye değil. Tabii, dördüncü olarak arkadaşlar hiç şüphesiz ki sigaranın kokusu başka içmeyen kişilere zarar veriyor. İçmeyen kişilere ne hastalık veriyor. Tayyip, onun için sen insanları eziyet verdiğinden dolayı ne olmuş oluyor? Sen insanlara eziyet vermişinden dolayı ne olmuş oluyor? O yüzden dolayı günah almış oluyorsun. Beşinci olarak arkadaşlar sigara ne? Meleklere eziyet ediyor. Çünkü melekler insanların eziyet olduğu işlerden eziyetleniyorlar. Eziyetleniyorlar. Yani sen meleklere eziyet veriyorsun. Allah'ın meleklerine eziyet veriyorsun o kokundan dolayı. Ve altıncı olarak yani mescide bile sarımsakla, soğanla girilmiyor. Neden? Kötü oldu, kokulu olduğu için. Ama sigara kokusu nasıl? Kötü kokusu. Sen nasıl Müslümanlara eziyet veriyorsun? Allah'ın mescidini o şekilde uğurlandırıyorsun. Bizler diyoruz bu konuda dikkatli olmak gerekir. Ve sigarayı hemencecik bırakıp bu konuda içmemek ve onu bu konuda tövbe etmek gerekir diyoruz.